José Herculano Pires, cunoscut în Brazilia drept omul multiplu și apostolul lui Kardec, s-a remarcat prin lupta constantă în a păstra cu fidelitate opera codificatorului, fiind curajos în fața marilor instituții spiritiste când era necesară apărarea purității spiritismului. Inteligența sa superioară a strălucit cu o mare amploare în cultura umanistă ca filozof, jurnalist, educator, scriitor, critic literar, teozof și om politic, autor a peste 81 de lucrări, incluzând eseuri, povestiri, filozofie, istorie, psihologie, parapsihologie și spiritism, unele dintre aceste cărți în asociere cu mediumul Francisco Cândido Xavier, pe care îl considera unul dintre cei mai importanți autori din cadrul mișcării spiritiste. El a apărat conceptul de puritate doctrinară și susținea necesitatea de a se proteja doctrina de orice tip de influență mistică și ezoterică. În lucrările filozofice pe care le-a scris, clarifică faptul că aportul spiritismului, în ceea ce privește sensul existenței umane, este în mod frontal opusă nihilismului și existențialismului materialist. A fost unul dintre fondatorii școlii de filozofie Araraquara, unde a predat ca Master of Philosophy, USP, și membru al Societății Braziliene de Filozofie. A fost de asemenea președinte al Uniunii Jurnaliștilor din São Paulo. Timp de 20 de ani a menținut o rubrică zilnică în El Spiritismo Associado sub pseudonimul Fratele Saulo. A tradus cu atenție și fidelitate lucrările lui Kardec, îmbogățindu-le cu comentariile și notele sale explicative în subsolul paginii. Spiritist încă de la vârsta de 22 de ani, a depus în permanență eforturi în difuzarea orală și scrisă a doctrinei căreia i-a dedicat cea mai mare parte a vieții sale. Un adevărat exemplu pentru spiritiști și o adevărată onoare pentru noi în a ne aminti și evidenția viața sa. În anul 1914, în vechea provincie Rio Novo, astăzi frumosul oraș avare din interiorul São Paulo, Brazilia, s-a născut José Herculano Pires pe 25 septembrie, având ca mamă pe pianista Bonina Amaral Simonet Pires și tatăl său José Pires Cario, farmacist. După studiile sale la Avare, Itain și Cercuira Cesar, vocația sa literară a început să se dezvăluie și la vârsta de 9 ani a compus primul său sonet. Mai târziu, la vârsta de 16 ani, a publicat prima sa carte de povestiri Son José Azuis, Vise albastre, iar 2 ani mai târziu Corașao, Inima, de poezie și sonete. Colaborează cu ziarele și revistele vremii din São Paulo și Rio de Janeiro. S-a mutat la Marília în 1940, unde a condus ziarul de Ilha Paulista timp de 6 ani, iar în 1946, deja în São Paulo, a publicat primul său roman O Caminho do Meio, Calea de Mijloc, primind critici foarte bune. După ce s-a licențiat în filozofie la Universitatea din São Paulo, a publicat o teză existențială Ființa și Serenitatea. A fost recunoscută de critici drept unul dintre inovatorii romanului brazilian. Timp de 30 de ani, pe strada 7 aprilie, a fost reporter, redactor, secretar, cronicar parlamentar și critic literar pentru Diarios Associados, și dintre ei, 4 ani menține o rubrică în colaborare cu Francisco Cândido Xavier cu titlul Kiko Xavier cere licență. A declarat că suferă de grafomanie, adică de mania de a scrie zi și noapte. Nu avea vocație academică și nu a urmat nicio școală literară. Singurul său obiectiv personal a fost să comunice ceea ce credea că este necesar și în cel mai bun mod posibil. Dezbaterile sale la televiziune l-au făcut celebru pentru controversele sale, în special pentru confruntările purtate cu dușmanul său și al spiritismului, agresivul iezuit Oscar Gonçalves Quevedo. căruia îi răspundea cu seninătatea și fermitatea sa uluitoare. Nu s-a iritat niciodată și a ascultat cu răbdare pe adversarii săi, soț iubitor și tata a patru copii. A fost directorul fondator al revistei spiritiste Educație, publicată de Edicel. S-a remarcat ca fiind un idealist care a luptat pentru cauza spiritistă, fiind unul dintre cei mai activi și consecvenți adepți ai spiritismului din Brazilia. Cea mai importantă caracteristică a tuturor lucrărilor sale este lupta pentru a demonstra consistența gândirii spiritiste și a apăra valoarea aspectelor critice și a cercetării sistematice propuse de Allan Kardec. Este considerat unul dintre cei mai mari apărători ai integrității și purității codificării lui Allan Kardec. A fost admirat și respectată de toți intelectualii vremii și cărțile sale continuă să fie foarte vândute și consultate pe teme importante ale doctrinei spiritiste. În 1970 a înființat Fundația Mary Virginia și Herculano Pires pentru a-și publica propriile cărți, unde încă se publică cea mai mare parte a lucrărilor sale. Traducerea cărților sale a fost publicată de diverse edituri. A murit pe 3 septembrie 1979 în statul São Paulo, Brazilia. Gândul său, a fi fidel adevărului, a ști să-l respecti și a deveni umil în fața lui sunt cele trei pietre de poticnire ale omului pe pământ. Putem cunoaște adevărul și să-l proclamăm, să încercăm să-l trăim și să-l comunicăm altora, dar a avea curajul să-l susținem în momentele de criză este aproape un privilegiu în lumea deșertăciunilor și minciunilor pământești. De aceea, marii maestri tind să guste mereu din potirul abandonului, ca Iisus în grădină, înfruntând singur trezirea trădării, sau pe calvar, suportând abandonarea răstignirii. J. Herculano Pires, momentul mărturisirii. Articol scris de Juan Miguel Fernández Muzoz, tradus de Societatea Spiritistă Română.